Добрый вечер, у Менску 22 годины. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. На протягу годины у нашем эфире белорусская замежная информация. Гость эфиру – старшиня Комитету обороны репрессованных «Солидарность» Гина Кулей. С ее мы поговорим про опошний позачарговый набор студентов, программу имя Кастуся Калиновского и про размах репрессий у Беларуси. 26 лютого у Беларуси будет облачно с прояснениями, месцами невеликий снег, гололедица. Температура поветра ночью -10-17, по полночи до -25, днем -5-11. У Менску будет облачно с прояснениями, ночью невеликий снег, днем без истотных опадков, месцами гололедица. Ночью -13-15, днем -6-8. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзеяў дня. Спачатку международные новины. Стась Ивашкевич. Добрый вечер. Польский Сейм у присутности представников белорусской оппозиции единогласно ухвалил сегодня резолюцию об ситуации в Беларуси. Депутаты закликают официальный Минск неоткладно вызволить усіх политвязнев, а все европейские краины подтримать громадянскую супольность Беларуси. Эксперты АДКБ разглядают пропанову Беларуси, якая зараз старшинюе у блоку, створить спис особо уезд, яких не пожелает жаданы або забаронены на территорию держава-учальцов организации. Про згаданную инициативу Александра Лукашенко поведомил сегодня генеральный секретарь организации Миколай Бордюжа. Протягиваем новины. Рада ААН по правам человека приняла решение накировать у Либию делегацию для расследования порушения прав человека и рекомендовала часово припинить членство Либии у Раде. Поводле обнародованных ранее известок, подчас массовых антиурадовых протестов у Либии загинули ці были поранены тысячи мирных жихаров. Позднее сегодня ситуацию у Либии мае обмерковать Рада Безпеки ААН. Франция и Великая Британия подрихтовали для Рады Безпеки проект резолюции, який включая эмбарго на поставки у Либию зброєнняў, заборону на поездки за мяжу для Каддафі и его оточения, замороживание их замежных банковских активов, а так само передачи справы об репрессиях супраць громадянского населения Либии у Международный криминальный суд. Ранее сегодня о подобных заходах супраць либийского керавництва домовились на поседжанню в Брюсселе министры обороны краинов Евразвязу. Перед початком згаданой нарады керавница замежно-политичного ведомства Евразвязу Кэтрин Эштон выступила с наступной заявой. Мы разглядим все. Забороны на уезд, замороживание активов, все это на протягу наступных нескольких дней и побачим, что можно сделать. Десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столицы Египту, Тунису, Йемену, Бахрейну и Йордании с потребованиями политических реформ. Ведомство ААН у питаннях контролю за мирным використанням ядерных технологий отримало новую информацию относно иранской ядерной программы. У конфиденцийной справоздачи Международного агентства по атомной энергии выказывается стяруга, что Тегеран распрацовывает ядерную боеголовку. Ранее сегодня Сирия отмовилась допустить международных назиральников на свой подозреванный ядерный объект. Агентство Associated Press поведомляется с посылкой на неназванные дипломатичные крыницы, что у отказ на напростовый запад керовника МАГАТЭ Юки Амана допустить Украину назиральников, министр замежных справ Сирии отказал расплывистыми фразами об принциповой готовости супрацовничать с организацией. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. Головные темы выпуску. У организации домовы коллективной безпеки разглядаюсь пропановы Беларуси об створении спису особо уезд, яких на территорию краина ДКБ не пожаданы або заборонены. Эксперты лічаць гэта отказом Беларуси на визовые санкции в развязу. Сегодня у Менску отбылася нарада керовника Беларуси с новым складам ураду. Александр Лукашенко крытыкаваў дзеянне Савету міністраў і асабліва наракаў на недахоп валюты. У рэгіёнах працягваецца хваля рэпрэсіяў супраць актывістаў апазіцыі. Многія грамадска-актыўныя асобы доўгі час не могуць уладкавацца на працу. Нават туды, дзе ёсць вакантныя месцы, апазіцыйных актывістаў не бяруць. Гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута вызвалілі з ізалятара на акрэсце. Спачатку яго месцазнаходжанне было невядомае. Пасля аказалася, што міліцыянты вывезлі яго на машыне і высадзілі ў горадзе. У Магілёве прайшла вечарына, прысвечаная 350-годдзю паўстання жыхароў гораду супраць расійскага гарнізону. Вечарыну арганізавала мясцовая суполка ТБМ. Госці эфіру старшыня камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» Гіна Кулей. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў. У прынятай сёння рэзалюцыі Сейм Польшчы рашуча асудзіў рэжым Александра Лукашэнкі за гвалт і палітычныя рэпрэсіі ў дачыненні да беларускага грамадства, а таксама за фальсіфікацыю вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка назваў дзеянні Польшчы антыбеларускай кампаніяй. Заяўленне афіцыйных ліц знешнепалітычнага ведамства Польшчы, пазіцыя польскіх прадстаўнікоў у еўрапейскіх структурах пры рассмотрэнні сітуацыі ў нашай стране адлічаюцца жорсткай рыторыкай і не спасобствуюць развіццю канструктыўных адносін між нашымі странамі. Беларусь прапануе арганізацыі дзяржаў калектыўнай бяспекі стварыць спіс асобаў, уезд якіх непажаданы або забаронены на тэрыторыю гэтых дзяржаваў. Пра гэта паведаміў сёння генеральны сакратар арганізацыі Мікалай Бардзюжа. Паводле экспертаў, мыта на ўвоз патрыманых аўтамабіляў у Беларусі можа ўзрасці ў 4-6 разоў і каштаваць як сама машына. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі пацвердзіў намер падвысіць ад 1 ліпеня стаўку мыта на аўтамабілі да расійскага ўзроўню. Пакуль што расійскія пакупнікі нярэдка куплялі аўтамабілі ў Беларусі. Па стоимасці дарожыць процентаў на 30-40. Паміма пастаможкі Росіі 250 лошадиных сіл, ёсць высокі налог. Садзіржаць такую машыну сложна. Настаўнік матэматыкі Александр Кавальчук з Мазырскага раёну, які быў давераны асобай Віталя Рымашэўскага, не можа ўладкавацца на працу па спецыяльнасці. Па-ранейшаму застаецца без працы грамадскі актывіст з Турава Міхаіл Козел. У дзень першай гадавіны руху «Гавары праўду» кіраўнік выбарчага штабу Уладзіміра Нікляева і адзін з арганізатараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. У арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі разглядаюць прапановы Беларусі аб стварэнні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю краіны АДКБ непажаданы або забаронены. Эксперты лічаць гэта адказам Беларусі на візавыя санкцыі Еўразвязу, расказвае Ягор Маёрчык. Паводле генеральнага сакратара АДКБ Мікалая Бардзюжы, эксперты арганізацыі пачалі разглядаць прапановы Беларусі, якая зараз старшынюе ў АДКБ, скласці спіс асобаў, уезд якіх непажаданы альбо забаронены на тэрыторыю дзяржаў-учальцоў арганізацыі. Пра гэта Мікалай Бардзюжа паведаміў 25 лютага на паседжанні каардынацыйнай рады кіраўнікоў ведамстваў па пытаннях барацьбы з незаконнай міграцыяй краін АДКБ. На пасяджэнні вынесенае пытанне рэалізацыі прапановаў прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі па стварэнні прававых рамак па фармаванні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю дзяржаваў АДКБ забаронены альбо непажаданы, сказаў Бардзюжа. Выносячы гэтае пытанне на пасяджэнні, мы хацелі б атрымаць экспертнае меркаванне, дадаў генсек АДКБ. 31 студзеня Еўразвяз увёў забарону на ўезд на сваю тэрыторыю для 157 беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку для Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі заяўляў, што падобныя крокі не застануцца без адказу. Менавіта ў такім святле разглядае прапановы Беларусі незалежны аглядальнік Андрэй Фёдараў. Гэта безумоўна законно ёсць адказ на тыя візавыя санкцыі, які вялі супраць беларускага чыновенства заходнія краіны, і спроба да таго ж прыцягнуць яшчэ да гэтага хаўруснікаў па АДКБ. Мяркую, што наўрад ці з гэтага што-небудзь атрымаецца, у всякім разе па поўным спісе. Зараз, напрыклад, у Польшчы з Расіяй стасункі больш ці менш налазваюцца, хоць і не без праблемаў. І я ўпомніна, што в беларускім спісе ёсць прозвішча Сікорскага, на якога зараз просто абрынуліся беларускія ўлады. Мне цяжка уявіць сабе, што Москва пойдзе на гэта, што не дасць магчымасці ехаць міністру замежных справ у Польшчы на сваю тэрыторыю. А калі там адносна мелкія чыноўнікі, так гэта, мне падаецца, не настолькі патрэбна і Беларусі. Так што гэта хутчэй нейкая прапагандысцкая акцыя, якая не будзе мець ніякіх сур'ёзных наступстваў. Андрэй Фёдараў мяркуе, што Аляксандр Лукашэнка і ягонае атачэнне добра ўяўляюць бесперспектыўнасць сваёй прапановы і робяць спробу прасунуць яе выключна ў дэманстрацыйных мэтах, бо раней абвясцілі пра падрыхтоўку адэкватных захадаў. Адзінае, што Беларусь можа зрабіць рэальна, гэта абмежаваць колькасць супрацоўнікаў амбасадаў заходніх краінаў, як гэта некалі было зроблена з амбасадай ЗША. Але тады паследуюць крокі ў адказ, і магчымасці кантактаў з Захадам рэзка абмяжуюцца, мяркуе эксперт Андрэй Фёдараў. Беларусі ўсё ж патрэбна з Захадам мець нейкія стасункі, бо з Расіяй мадэрнізацыі не атрымаецца, мадэрнізацыі эканомікі, а без мадэрнізацыі эканомікі цяжка будзе, калі ўвогуле магчыма выходзіць з таго становішча, якім яна зараз становіцца. У АДКБ ўваходзіць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргізстан, Расія і Таджыкістан. Стварэннем аўтарытарнага інтэрнацыяналу называе палітолях Віталь Селіцкі намаганні Беларусі адносна спісу неўязных Украіны АДКБ. На думку назіральніка, да гэтых крокаў падштурхнулі апошнія падзеі ў свеце. Зараз Лукашэнка адчувае небяспеку, нават калі ён задушыў там спробы нейкай імітацыйнай рэвалюцыі, нават я бы сказаў гэта так, у Мінску, але ж усё, што адбываецца ў свеце, неяк, ведаеце, нагадвае яму пра тое, што дыктатуры руйнуюцца. І ў яго зараз такі інстынктыўны працэс абараніць сябе ад нейкай пагрозы, якой ён да канца не разумее. Не атрымліваецца вызначыць галоўны напрамак удару, ну, здаецца бы, Захад, але ж паглядзіце арабскі свет, там прасаходнія рэжымы падаюць, усё такое. Фактычна гэта, ведаеце, таксама спроба перанесці кошт сваіх рэпрэсіяў на Расію. Бо ў першую чаргу неўязны спіс з боку АДКБ, гэта ў першую чаргу ён мусіць быць санкцыянаваны Расіяй. Гэта яго тактыка, зараз зноў паспрабаваць неяк так ось адрадзіць гэты аўтарытарны інтэрнацыянал, якім зараз можа быць мала каму патрэбны. Палітолог Віталь Селіцкі перакананы, што ўвядзенне спісу неўязных не патрэбна цяперашняй Расіі. А таксама, што на гэта не пойдзе Казахстан, дзе, як і ў Расіі, рыхтуюцца да прэзідэнцкіх выбараў. У МЗС Беларусі карэспандэнту «Свабоды» не пракаментавалі звесткі АДКБ адносна прапановаў пра спіс неўязных Украіны гэтай арганізацыі. З Мінску перадаваў Ягор Маёрчык, вы на хвалях начной «Свабоды». Гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута вызвалілі з ізалятару на Акрэсціна. Міліцыянты вывезлі яго на машыне і высадзілі ў горадзе. Сябры па апазыцыйным саюзе палякаў чакалі журналіста ля брамы турмы. Спачатку яны не ведалі, дзе ён знаходзіцца, але праз нейкі час змаглі з ім скантактавацца. Перадае Сергей Іванович. Пасля зняволення першая справа нармальна пад'есці, бо два тыдні ежа у Андрэя Пачобута была суцэльна турэмнай. Першыя ўражанні ад вечэры. Мы паехалі проста перекусіць, таму што столькі дзён там адной кашай кармілі. Цяпер я піцу ем вельмі шчаслівы, прыпамінаю сабе, што ёсць іншыя смакі. Ну весь час была такая постная каша. То я кавы не п'ю, п'ю гарбату моцна. Андрэй Пачобут кажа, што не раз бываў у такіх установах, але турмана Акрэсціна на яго зрабіла зусім кепскае ўражанне. Калі параўноўваць усё тое, што я бачу, вось гэта Акрэсціна, она аказалася на ўзроўні, скажам так, раённага ізалятара часовага ўтрымання, у Лідзе такі вось ізалятар. Вось такія скоцкія ўмовы там. Напрыклад, ужо ў Гродна, у Кастрычніцкім раўсе, там ужо нармальныя ўмовы, там проста не холадна, там, скажам, чыста ў камеры вось, а там бруд. Такое адчуванне, што эта камера вось з 80-х гадоў яна не рамантавалася. На сценах шуба, сцяна неровная, каб не можна было на ёй пісаць. Я ведаю, што было прызнана, што гэта ж шкодна для здароўя. Вось те стены, яны неровныя, і там всякія бактэрыі добра захоўваюцца. З раніцы чалавек будзіцца ад таго, што яму холадна, яго трэсе ад холаду. У вязніцы, дзе сядзеў Андрэй Пачобут, у розны час было ад 2 до 8 арыштаваных. Сярод тых, хто прыехаў з горадні яго сустрэць, была і Анжэліка Арэхва, якая выконвае абавязкі старшыні апазыцыйнага саюзу палякаў, у якім Андрэй Пачобут узначальвае галоўную раду. Мы прыехалі ў Мінск і чакалі Андрэя яшчэ пасля першай і даведаліся, калі прыехалі на Акрэсціна, што яго выпускаюць толькі 17:40. Видзелі, як машына нейкая выехала, і там быў чалавек, дагадаліся, што гэта Андрэй. Яго вывезлі недзе ў Мінск, і мы яшчэ доўга не маглі даведацца, дзе ён знаходзіцца. А пасля Андрэй адазваўся, што ён у цэнтры і зараз да нас даедзем. Дачакаліся яго. Анджэ быў добрым хуморы, канешна, зменшаны, але задаволены, што ён урэшце на свабодзе. Журналіст газеты «Выборчай» гарадзеніст Андрэй Пачобут быў падарачным за тое, што знаходзіўся на мітынгу 19 снежня ў Менску як журналіст. Суд пакараў яго зняволеннем на 15 сутак. Расказваў Сергей Іванович, выслухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». І зараз пра перадачу, якая прагучыць у нашым эфіры ў нядзелю. Чаму Александру Лукашэнку, паводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе двух расейцаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларуская рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолях Андрэй Суздальцаў. Яшчэ раз нагадаю праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Сёння ў Менску адбылася нарада кіраўніка Беларусі з новым складам ураду. Александр Лукашэнка крытыкаваў дзеянне Савету міністраў і даў шэраг даручэнняў. Асабліва ён наракаў на недахоп валюты. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Александр Лукашенко звернул принциповую увагу премьер-министра и старшине правления Нацбанку. Мы недопущально расхлябы наставимся до выкористания валютной выручки. Склалася ситуация, что несколько сотню або десятков, может, ключевых предприемств приносить валюту Украину. А премьер-министр и старшине правления Нацбанку, грунтуючись на незразумелых теориях свободного рынку, раздают абы кому гэтую валюту. Мовляв, хопить отбирать валюту у керовников предприемств, организаций, якія не зарабляют, и раздавать тем, кто ее Украину не приносить. Комментуючи это выказывание, экономист Михаил Залеский означил, что такая ситуация с валютой в Украине тягнется с 1991 года. Для того, как иметь валюту, треба иметь хороший экспорт. Для того, как иметь хороший экспорт, треба иметь хороших экспортеров. У нас 200 предприемств дают 95% экспорта. У нас 80 предприемств дают 75% экспорта. А 17 предприемств дают половину экспорта. Вот генами 17 предприемствами мы и живем, и керуем, и так далее. И отрывается, что не могут рады дать генным предприемствам, потому что керуют ими по-простому, по-социалистичному. И отсюда выники такие. И весь час дефицит валюты. И для новых проектов дефицит, и для насельніцтва, которое хочет купить дефицит, для всего дефицита. Никаких реформ при Лукашенко не будет, и он не даст срушить с места ничего. Былы старшиня Нацбанку Беларуси Станислав Паданкевич означает, что керавництво краины протягивая ранейшую политику латання дирок. Поводле Паданкевича, экономичная ситуация в Украине погаршается, цены растут, заробки зменшаются, дефициты долги повеличиваются. Он вынужден как-то оправдывать перед общественностью, пытается свалить все на вновь назначенное правительство. Снять он слишком быстро Мясниковича не сможет, и Мясникович немножко так ведет все как бы самостоятельнее, чем от него ожидали. Немножко критикует и задание на пятилетку, считает кое-что невыполнимым. Я ничего нового пока не вижу по управлению. Лукашенко, если бы он менял модель регулирования экономики, это был бы один вопрос. Модель не меняет. Тот же вал, те же задания, те же нагоняи уже новому правительству, новому премьеру. Что тут нового? Он еще недавно говорил, что не собирается вмешиваться в деятельность правительства, даст им широкую автономию, а на самом деле вмешивается постоянно. Так само Лукашенко заявил, что базовые пытания поставок российских энергоресурсов в Беларуси на политическом уровне вырашены, але он пожадал, как министр энергетики Александр Азярец не хавался за спиной первого вице-премьера Владимира Семашки и ехал у Минэнерго России, Газпром и домовлялся. Экономичный глядальник газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Манёнак означает, что перед белорусским боком застается проблема, связанная с поставками российского газу, бо официальный Минск различивал при подписании выкарыстання дакументаў па адзінай эканамічнай прасторы вытаргаваць пераход на прынцып роўнадаходнага кошту да 2011 году. Конечно, сегодня у этой экономичной непростой ситуации для Беларуси. И довольно, что хочется домовиться, где отримать эту газовую передышку. Ранее это российский бок и российский премьер Путин заявлял о том, что контракт, который подписан на 4 года с белорусским боком, включающий 2011 год, мы не будем переглядывать. Но и вот этот кошт пытания довольно великий для белорусского бока. И довольно об этом, прежде всего, хотелось и домовиться. Сфера газовая, конечно же, это самое болючее пытание, самое острое, это кошт газа по поставках на этот год. Мне кажется, что очень складано будет переглядеть, не глядя на все намагания белорусских чиновников. Ну, российский бок принял принциповое прошение. Мяркуе эканамічная аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. У арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі разглядаюць прапанову Беларусі аб стварэнні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю краін, а ДКБ непажаданы або забаронены. Эксперты лічаць гэта адказам Беларусі на візавыя санкцыі еўразвязу. У рэгіёнах працягваецца хваля рэпрэсіяў супраць актывістаў апазіцыі. Многія грамадска-актыўныя асобы доўгі час не могуць уладкавацца на працу, нават туды, дзе ёсць вакантныя месцы, апазіцыйных актывістаў не бяруць. Гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута вызвалілі з ізалятару на Акрэсціна. Спачатку яго месцазнаходжанне было невядомае, пасля аказалася, што міліцыянты вывезлі яго на машыне і высадзілі ў горадзе. У Магілёве прайшла вечарына, прысвечаная 350-годдзю паўстання жыхароў гораду супраць расейскага гарнізону. Вечарыну арганізавала мясцовая суполка таварыства беларускай мовы. Выступаючы 25 лютага на нарадзе з новым складам ураду, Александр Лукашэнка запатрабаваў вывесці беларускую сельскую гаспадарку на самаакупнасць. Ці рэальная гэта задача пры цяперашняй эканамічнай сістэме? Колькі складаюць датацыі сельскай гаспадарцы? Чаму бульба і мяса танней у Польшчы, чым у Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук. Бліц аналіз свабоды. Александр Лукашенко поставил задачу повысить эффективность працы агропромыслового комплексу и заявил, что сельская господарка повинна выйти на уровень самоокупности. Как часто и коли, может быть, первый раз Александр Лукашенко ставил такую задачу? Коли он уже заявлял, что сельская господарка повинна не отрымливать дотации от державы? И что на самой справе отбывалось после этого? Ну, нарешті такое асэнсаванне мае месца. Няма ніякага сэнсу займацца вытворчасцю сельскагаспадарчай прадукцыі, калі яна стратная. Калі гэта проста як дэкларацыя і аб намерах, то хутчэй за ўсё гэта дэкларацыя і застанецца, таму што калі размову весці пра эфектыўнасць сельскай гаспадаркі, то павінна быць адмысловая і праграма, стратэгія, палітыка дзеянняў аграрнай палітыкі краіны, якая павінна карэнна мяняцца. Ёсць такія дадзеныя, што на сённяшні дзень сельская гаспадарка вінавата дзяржаве 18 трыльёнаў рублёў, гэта звыш 6 мільярдаў даляраў. Наколькі, па-вашаму, гэтай датацыі павінны быць, ну, напрыклад, яны існуюць ва ўсіх еўрапейскіх краінах, ці можна параўнаць беларускія датацыі з еўрапейскімі? Па-першае, не 6 мільярдаў, а ўжо 10, калі размовець пра весь агропромысловы комплекс 13, і львіная частка іх запазычанасць якраз сельскай гаспадаркі. Усе развітыя краіны практыкуюць падтрымку ў дачыненні да сельскай гаспадаркі і значна большых памерах, напрыклад, краіны Еўразвязу на гектар сельгасугоддзяў выдзяляюць 560 даляраў, мы 10-230 даляраў. Нельга казаць, што гэта неправільна. Сельская гаспадарка такая асаблівая катэгорыя эканамічная. Рэч зараз ідзе аб іншым зусім, аб тым, наколькі гэтая падтрымка эфектыўная. Значная частка гэтых сродкаў, і гэта не з'яўляецца сакрэтам, ідзе як вада ў пясок. На сяле няма механізму, які ініцыіраваў бы эфектыўнае гаспадарэнне, эфектыўнасць, рэнтабельнасць вытворчасці і ў канчатковым выпадку канкурэнтаздольнасць. Архаічная сельская гаспадарка Беларусі апрыоры не можа быць эфектыўнай. Замежныя прадукты ўжо выцісняюць беларускія, але калі б яшчэ былі свабодныя нейкія мыты, а не такія вялікія, то ўвогуле б, напэўна, замежная выцісніла беларуская. Вот это как раз протяг той думки, якую мы только что с вами обозначили. Коли размова идет про такие уливания и про то, что нема стимулов до эффективности, то все в кончатком выпадку и сводится до того, что вымушенные закрываться мытами высокими, подвышенными от той же Европы, от той же Польши, от той же Литвы. Потому что огульно вядома, что той же Польши 2-3 раза бульба танней, чем у нас. Мясо не меньше, как на 30% каштуе танней. Тая модель гаспадарання аграрнай палітыкі, якая да гэтага часу дзейнічала, яна сябе дыскрэдытавала. Яна, калі вытворчасць многіх відаў прадукцыі сёння проста банальна стратная. Бліц-аналіз свабоды. На пытанні Віталя Цыганкова адказваў старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, і зараз на чарзе перадача «Турма і здароўе». Гісторыя, якую расказала свабодзе Клаўдзія Буланава, маці арыштаванага за плошчу 26-гадовага Змітра Буланава, выклікала розгалас у медычных колах. На погляд лекараў, такое ігнараванне скаргаў хворага у звычайным жыцці па-за кратамі падстава для судовага разбірання. Згодна з Канстытуцыяй краіны, кожны грамадзянін Беларусі, незалежна ад таго, на волі ён ці ў няволі, мае права на належную медычную дапамогу. Расказвае Алена Струва. Турма і здароўе. Як сведчыць маці Змітра Буланава Клаўдзія, упершыню пра скаргі сына на здароўе яна даведалася з яго ліста, які атрымала 28 студзеня. Змітер пісаў пра моцныя болі ў горле. Падобныя праблемы не маглі не занепакоіць маці, бо некалькі раней, яшчэ да арышту, незалечаная інфекцыя выклікала ў юнака рэўматалагічнае ўскладненне. У выніку былі закранутыя і сэрца, і ныркі, што і запісана ў медычным эпікрызе на падставе абследавання Змітра ў адным з менскіх стацыянараў. У выпісцы таксама утрымліваецца рэкамендацыя адмыслоўцу для таго, каб пазбегнуць рэцыдыву, а таксама парады на выпадак паўторнага абвастрэння захворвання. Менавіта гэты эпікрыз і прадставіла лекару валадаркі Клаўдзія Буланава 1 лютага. Як сведчыць жанчына, бальнічная выпіска была гэтак жа праігнараваная, як і ўсе скаргі сына. Праз 3 тыдні Змітер ужо не змог устаць з ложку. 18 числа утром он не мог встать с постели. Настолько воспалили суставы, что он не мог двигаться. Даже до туалета его, так сказать, перемещали, на руках несли. Стали просить, чтобы оказали помощь, никто не отозвался. И когда уже эти 30 человек стали стучать, колотить двери, только тогда вот отозвались они, сделали ему диклофенак, и вот он уже пришел к адвокату уже, так сказать, на своих ногах. То есть я не знаю его лично, как он там выглядит, что с ним происходит, я не знаю. Сходила на прием к врачу узнать, попросила обследование, и вставила бумажку на то, что обследование. Он говорит, для того, чтобы сделать обследование, нужно сделать развернутые анализы. А у них это не делают. Вот поместить его туда, где можно сделать развернутый анализ. Молчание. Ну и все. У своей скарзе до прокурора Клаўдзія Буланава отзначая, что у вынику нелюдского ставления администрации СИЗА до арештантов ее сын находится на меже страты не только здоровья, але и життя. Мы попросили прокомментовать эту историю клинициста-терапевта, загадчика отделения одного из менских шпиталей Александра. Поводле лекара у Змітра назирается реактивный артрит або ревматичный артрит. И лечить захворывание треба у отповедности с рекомендациями, якія позначены у эпикризе. При непосредном деле специалистов-ревматологов. Ну я не знаю, это же конституционное право. Ну как они не могут сделать? Тогда ты обязан записать, что ему положено. А мы не делаем. Мы же не в пустыне живем, что нет ревматолога. Там, где он находится, туда можно организовать консультацию любого. Это можно набрать кровь, завести в девятую, в любую больницу можно завести, в лабораторию, где делают эти анализы. Ну, это ж Мин, это же центр Европы. То, что они они там не хотят смотреть его выписки. Ну, я не знаю, как это можно характеризовать. Но если, например, с ним действительно что-то серьезное случится, не дай бог, конечно. Я кажусь, медики, звычайно, коли хворый человек идет до лекаря и показывая выписки, а то и кажа, мне до этого нема справы, буду лековать, я ключу потребно. На его наичастей подают скаргу у суд у сувязи с неотповедностью его деяния и створением погрозы для здоровья пациента. Поводле адмысловцев замахом на здоровье людей можно так само назвать и умовы утримания у переполненных туремных камерах, коли не выконываются отповедные нормы вентиляции поветра, а помешкание не переполнялось в углекислым газом, у камеры циркулируют разного кшталту инфекции. Тензилит с метра был выкликаны миновито одной из их стрептококовой, что у якости отдаленных наступств может привести до серьезной патологии сердца, нырок, суставов. Тем часом берлинский психоаналитик Карл Гайнц Бомбер, який у часы ГДР отсидел 3 месяца у штазе, свечит, что сярод его пациентов есть не только непосредные ахвяры режиму Хонекера, але и их свояки. Як свечит доктор Бомбер, у всех эти психотравмы потребуют складанной и протяглой психотерапии, однако кончатково вылечиться от их немагчыма. Передачу «Турма и здоровье» вела Алена Струва. У Менску 22 години 30 хвилин. У ефірі «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым са старшынёй Камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» Інай Кулей пра апошні пазачарговы набор студэнтаў у праграму імя Кастуся Каліноўскага і пра размах рэпрэсій у Беларусі. 26 лютага ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Месцамі невялікі снег, галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -10-17, па поўначы да -25. Днём -5. 5-11. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, ноччу невялікі снег, днём без істотных ападкаў, месцамі галалёдзіца. Ноччу -13-15, днём -6-8. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны. У прынятай сёння рэзалюцыі Сейм Польшчы рашуча асудзіў рэжым Александра Лукашэнкі за гвалт і палітычныя рэпрэсіі ў дачыненні да беларускага грамадства, а таксама за фальсіфікацыю вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка назваў дзеянні Польшчы антыбеларускай кампаніяй. Заяўленне афіцыйных ліц знешнепалітычнага ведамства Польшчы. Позиция польских представителей в европейских структурах при рассмотрении ситуации в нашей стране отличается жесткой риторикой и не способствует развитию конструктивных отношений между нашими странами. Беларусь пропонуе организации держав коллективной безопасности створить список особов, уезд яких не пожаданы або заборонены на территорию этих державов. Про это поведомил сегодня генеральный секретарь организации Миколай Бардюжа. Для экспертов мыта на увоз потриманных автомобилей у Беларуси может взрасти у 4-6 разов и каштовать, как сама машина. Державный мытный комитет Беларуси подтвердил намер подвысить от 1 липня ставку мыта на автомобили до российского узровня. Покуль что российские покупники нередко купляли автомобили у Беларуси. По стоимости дороже процентов на 30-40. Помимо растаможки в России 250 лошадиных сил, если высокий налог. Содержать такую машину сложно. Настаўнік матэматыкі Александр Кавальчук з Мазырскага району, які быў давераны асобай Віталя Рымашэўскага, не можа ўладкавацца на працу па спецыяльнасці. Па-ранейшаму застаецца без працы грамадскі актывіст Стурава Міхаэл Козел. У дзень першай гадавіны руху «Гавары праўду» кіраўнік выбарчага штабу Уладзіміра Нікляева і адзін з арганізатараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Про беларускія падзеі рассказывала Алена Ціханович. 28 лютага заканчваецца пазачарговы набор студэнтаў па праграме імя Кастуся Каліноўскага. Ён быў спецыяльна абвешчаны Урадам Польшчы для тых беларускіх студэнтаў, якія пацярпелі за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 году. Салідарная Польшча вылучыла сёлета 150 стыпендый для студэнтаў, 50 стыпендый для дактарантаў і 10 навуковых стыпендый для выкладчыкаў ВНУ. Госць эфіру – старшыня Камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» Гіна Кулей. Добрый вечер, спадарыня Гіна. Прывітанне. Прывітанне вам, Сергей, прывітанне слухачам. Як прайшоў гэты апошні пазачарговы набор у праграму Каліноўскага? Ну, шчыра кажучы, лепш бы яго не было, таму што звычайна набіраць на акадэмічны год это значна прыемней, калі студэнты паступаюць, хаця ў нас і так гэта група рэпрэсаваных студэнтаў, але нармальна, калі ідуць на кастрычнік, ідуць як ва ўсёй Еўропе і паступаюць як прыемна. Але цяпер атрымалася, што гэта пазачарговы набор, і ён здарыўся пасля 19 снежня. Пасля таго, як студэнты, якія прынялі ўдзел у плошчы, у падзеях выбарнага перыяду, былі проста адлічаныя з універсітэту. Як ён прайшоў? Прыхавана з боку ўлады, таму што ўлада цяпер не робіць гэта дэманстрацыя, як рабіла ў 2006 годзе, але ўсё ж такі паціху з розных вузаў, не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах, выключала студэнтаў. Я думаю, што гэты перыяд будзе працягвацца, і студэнты паціху будуць выключацца аж да будучай восені. І колькі кандыдатаў у вас ёсць на гэты момант? Гэта пад 30 чалавек. Гэта тыя, хто быў выключаны ў перыяд перадвыбарнай кампаніі, і 11 студэнтаў, якія на сёння маюць на руках дакумент аб адлічэнні. І у нас пад такім прыглядам, як мы гаворым, каля 70 чалавек, якія проста знаходзяцца пад пытаннем, якіх папярэдзілі, што яны могуць быць адлічаныя. Ну вось, калі гаварыць пра тыя 4 гады, каторыя існуе праграма Каліноўскага і, уласна кажучы, ваш камітэт «Салідарнасць», гаворым цяпер толькі пра студэнтаў. Якія колькасныя і якасныя вынікі гэтых 4 гадоў? Я маю на увазе навучання студэнтаў. Колькасныя вынікі з нашага боку, калі гаварыць пра тое, наколькі эфектыўна працуюць гэтыя праграмы і працуем мы, гэта 100% магчымасць працягу адукацыі для выключанага студэнта. І не толькі ў Польшчы, а і ў іншых краінах Еўразвязу. Шчыра кажучы, канешне, але зноў-такі прыемней было б нармальна вучыцца на радзіме. Але студэнты маюць магчымасць, ім няма чаго баяцца. І калі яны выключаныя за свае погляды, за грамадзянскую пазіцыю, яны будуць дакладна навучацца ў іншых краінах. Сёння нашыя студэнты вучацца ў Польшчы. Гэта 250, можа быць, трошкі болей чалавек. Не магу сказаць, таму што толькі што адбылася сесія, яе вынікі мы не ведаем. Хто застаўся, хто добра вучыцца, хто можа быць выключаны. Гэта Чэхія, у якой вучацца нашыя студэнты. Гэта можа быць каля 50 чалавек за гэтыя 4 гады. Гэта Эстонія, дзе была праграма, там вучыцца 10 чалавек. Гэта іншыя краіны, дзе індывідуальна паступалі нашыя студэнты. У Германіі, у Францыі, у Сарбоне, у Румыніі ёсць нашая дзяўчына. І гэта Украіна, дзе вучацца завочнікі, падтрыманыя Еўрапейскім саюзам, звязам. Наколькі я ведаю, вы займаецеся не толькі рэпрэсаванымі студэнтамі, але і наогул дапамагаеце рэпрэсаваным людзям. І вось у гэтай сувязі пытання. Раскажыце, калі ласка, пра гэты бок дзейнасці Камітэту «Салідарнасць» пасля плошчы. Я маю на увазе рэпрэсіі супраць людзей. Як это все выглядае цяпер з вашага пункту гледжання? На самой справе мы займаемся праблемамі рэпрэсаваных і іх сем'яў. Бо гэтыя людзі просто гэта ёсць салідарнасць. Калі чалавек адчувае, што ў такі момант, у момант беды, ён не застаецца сам з сабою і са сваёй праблемай. І таму нашая дзейнасць дастаткова шырокая. Гэта і медычная дапамога. Людзі, як мы ведаем, збівалі падчас падзей плошчы. Гэта і дапамога псіхалагічная, таму што не кожны сёння адчувае сябе бесстрашным і не баіцца дзверы, як у 37 годзе, і прыходу КДБ з вопшукамі. Гэта і дапамога сем'ям тых, хто знаходзіцца ў вязніцы КДБ, таму што таксама трэба утрымліваць сем'ю. сям'ю і перадаваць перадачы. Гэта і проста дапамога тым, хто звольнены з працы за сваю грамадзянскую пазіцыю, бо хаця б часова і разова ім трэба дапамагчы і трэба шукаць для іх магчымасці працаўладкавання ў нашай краіне і за яе межамі. Я бы яшчэ хацеў папрасіць вас расказаць пра нейкі канкрэтны выпадак, які вам запомніўся за гэтыя гады дзейнасці вашага камітэту «Салідарнасць». Я маю на увазе такі гуманітарны аспект. Што вам па-чалавечы запомнілася найбольш, якая-небудзь чалавечая гісторыя? Ведаеце, заўсёды запамінаецца апошняя, таму што шмат было гісторый за гэты час. А вось апошняя гісторыя цікавая, гэта гісторыя маці і сына з гародні. Бузько Валентины Антоновны и Бузько Евгена, ее сына, якія приехали 19-го Нижней на площу, и сын приехал, потому что молодь, она такая ваяўнічая, яна такая жадаючая, кіруючаяся на змены. А маці прыехала, просто не магла пакінуць сына самога. І таму яны разам удзельнічалі ў гэтай плошчы і разам атрымалі арышты. Маці 10 сутак, а сын 15. Маці працавала адвакаткай у гародні. І калі яна выйшла пасля 10 сутак, яна паехала ў свой родны горад, каб зрабіць дакумент на оборону сына и подать касацыйную жалобу. Як толькі яна зрабіла гэтае пасведчанне, не паспела яшчэ дайсці да чыгуначнага вакзала, якія патэлефанавалі і сказалі, што яна звольненая з працы і яна больш не з'яўляецца адвакатам. А Женя, які хацеў змагацца да канца і сесію прайсці ў сваім універсітэце і стараўся здаць яе на высокія балы, так як вучыўся раней, ён вучыцца на фізіцы, матэматыцы, атрымалася, што ўсё ж такі не справіўся з сесіяй і зараз выключаны як студэнт. Вось гэта цікавая гісторыя сям'і тых людзей, якія шчыра і аддана ішлі змагацца за свабоду і дэмакратыю ў нашай краіне. І яны абодва пацярпелі. Маці засталася без працы, а сын без вучобы. Дзе вас можна знайсці? Калі б вас шукалі нейкія людзі, якія пацярпелі? Калі будуць шукаць людзі, то прапануем званіць у першую чаргу. Гэта мінскі нумар 280-88-63 і мой нумар, гэта велком 620-34-87. А там дамовімся на сустрэчу і раскажам, што і як можна зрабіць, калі, не дай Бог, вы пацярпелі. Не бойцеся, не застанецеся самі. Наш сайт solidarnost.org. Салідарнасць пішацца на беларускай мове. Дзякуй, спадарня Іна. На сувязі з Прагай была старшыня камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» Іна Кулей. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах працягваюць выклікаць на допыты ў мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня ў Менску. Многія грамадска-актыўныя асобы доўгі час не могуць уладкавацца на працу. Нават туды, дзе ёсць вакантныя месцы, апазіцыйных актывістаў не бяруць. Пра канкрэтныя прыклады інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Гомельщина. 24 лютого у Мазири опер уповноважений КДБ Василь Приходько допитав у якості свідки назиральника на президентських виборах Владимира Теляпуна. Допит тягнувся звиш 2 годин. Господар Теляпун каже, що після допиту передав супрацовнику КДБ документи, які, на його думку, тлумачать причини незадоволеності білорусів виниками виборчої кампанії. Владні структури виборчої комісії у Мазири метанакеровано не виконують закон, які навіть не відають виборчі. Кодекс. Это есть причина незадовольности как оппонента влады, так и тих громадян, которые цікавятся политикой и незадоволены выборчим процессом у нас в Украине. У пригородной вёсцы Козинки, что ли, Мазыра наставник математики Александр Ковальчук, сябра створанной партии «Белорусская христианская демократия» и доверенная особа на президентских выборах Виталия Ромашевского, не может знайти працу по специальности. Некий час он выкладывал в школе до призывную подрыхтовку, а коли поехал в отдел адукации, кабул отковаться на вакантную посаду наставника математики, ему отмовили. Вот что поведомил в «Свободе» сам Александр Ковальчук. В Козинках у школы школе освободилось 2 месяца математика. Але кадры на работу бере не директор школы, а бере начальник отдела эдукации. Она мне отмовила. Сказала, что нема подстава вас переводить на наставника математики, бо я уже молодого специалиста взяла. Я на такие открытый конфликт не пошел тогда, а зараз щиро кажучи трошки шкадую. Не може уладкуватися на працу протяглий час і громадський активіст Турова Михайло Козіл. З подачі місцевих уладів за ним замацувалася репутація БНФ-овця, і на працю його ніде не беруть. З причини дискримінації він звернувся до генерального прокурора. Його на ліст переслали у Гомель, а туль у Житковицьку районну прокуратуру. Районний прокурор пожадав за мною зустрітися. Запросили керівницю по труду, соціальній обороні, зайнятості населення. Вони мене чуть ли не в приказним порядку поставили на улік, як безпрацовного у службі зайнятості, і пропонували мені громадські праці у ОАО «Туровщина». Могильовщина. У Могильові сябра незалежного профсоюзу РЕП Олексій Павловський судиться з будовничим трестом номер 12. Подробязності подає Андрій Білогубов. Олексій Павловський стверджає, що 4 рази служба зайнятості накеровувала його у будовничий трест номер 12, каб його взяли на працю мулером. Гете предприємство мило потребу у спеціалістах високої кваліфікації і давало на їх заявки. Павловський, мулер 5-го розряду, має шматгодовий стаж. У працевлаткуванні йому 4 рази відмовили, спославшися на те, що їм потрібні спеціалісти 6-го розряду. Активіст лічить гетую причину надуманной. Я раніше працював, я добивався, щоб людям обеспечували зарплату приємливу. От того він боявся мене брати. Без праці профсоюзний активіст амаль 3 місяці. У службі зайнятості признають, що його накеровували у будовничий трест номер 12. Ведають там і про суд. В даний час ще поки в суді розбирається цей вопрос. Тлумачить ситуацію супрацовниця служби зайнятості. У самім будовничому тресті заявляють, що Павловський у їх працювати не буде. Судові розбори коментувати відмовляються. 1 соковіка процес протягнеться. Городенщина. Адміністраційна комісія Ленінського гарвиконкому городні буде розглядати справу у дочиненні до Надії Крапівіної і Вероніки Лемяновської, передає Михайло Корнєвич. Обидві дівчини – студентки Люблінського університету. Під час затримання у них були налепки ульотки «Свободу Киркевичу», «Свободу Дашкевичу», налепки «Молодого фронту». У міліцейському посторонку на дівчат склали протоколи, а так само провели пиротруси у кватерах. Забрали ноутбук. Батька Вероніки Лемяновської, господар Микола, отримавши у п'ятницю повідомлення з міліції, каже, що ягоная дочка не здолює приїхати на посередження комісії з-за учоби. Влада судовно розуміє, що яна робить. І не отрималася заполохати мені. Пытаются заполохать нашу молодь. У городні гэта не адзінкавая такая справа. Адміністрацыйная камісія мае разгледзець справу яшчэ двух гарадзенскіх студэнткаў, якіх вінавацяць у тым, што яны напісалі на пастаменце помніку Леніну луку на муку. Гарадзенскі праваабаронца Віктор Сазонаў кажа, што ў ніводным з выпадкаў віны дзяўчат не даказана, а дзеянні ўлады скіраваныя на запалоханне актыўнай моладзі. Мы бачым тэхналогію ўладаў на запалохванне грамадства, на запалоханне грамадска-палітычных активистов. Сказав у інтерв'ю нашому радіо градянський правооборонця Віктор Сазонов. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня» і зараз слово нашим слухачам. Почему Лукашенко наплевать на комментарии Евросоюза относительно Беларуси? Здесь вернее было бы задаться вопросом, а на кого или на что ему не наплевать? Для него абсолютную важность имеет только его всепоглощающая цель – войти в историю при жизни великим и могущественным. Рожденный в неполной, малоимущей семье, испытавший недостатки и унижения, но имеющий супер завышенный уровень притязания, этот конфликт обстоятельств, породивший тяжелые комплексы, и был двигателем успешной учебы, стремления возвыситься над всеми и взять реванш любыми средствами. Здесь батенька Фрейд замешан. И Лукашенко не идет, а прет к своей цели, по головам и судьбам всех и вся, прикрываясь и используя лозунг «Процветающей Беларуси для народа». А все его очевидные ляпы и перлы политического кочера – это всего лишь недостаток элементарного воспитания и дипломатического чутья. Выручает, где изворотливость, где наглость, где ложь. Пока получается, вот и плюет. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите. Запіс закончаны. Вашы званкі гучаць у эфіры штодня. А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся. Сёння ў Магілёве адзначылі дзве гістарычныя даты. 350 год таму магілёўцы паўсталі супраць маскоўцаў і 434 гады таму кароль Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый надаў гораду магдэбургскае права. Вечарыну, прымеркаваную да гэтых датаў, арганізавала суполка таварыства беларускай мовы. Адбылася яна ў гарадской ратушы. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў. На вечарыну ў канферэнц-залю ратушы прыйшлі больш за 50 чалавек. Шмат моладзі, палітыкі, грамадскія дзеячы, навукоўцы. Чаму вырашылі адзначыць дзве даўнішнія падзеі магілёўскай гісторыі, чаму ў ратушы, пытаю Алега Дзеячкова, старшыні суполкі ТБМ. Паўстанне пачыналася якраз прыкладна вось на гэта вот месцы, вот на гандлёвай плошчы каля ратушы. А ратуша гэта сімвал самакіравання горада. Па легендзе пачалося паўстанне з бурмістра Ливановіча. Менавіта вось пасля гэтага паўстання магілёў атрымаў сённяшні герб. І гэтаму гербу ўжо таксама 350 гадоў. На вечарыні вёў гісторык Ігар Пушкін. Пра пакручасты лёс магілёўскага самакіравання ён кажа гэтак. Магілёў атрымаў магдэбургскае права. Падчас Ліонскай вайны гэта самыя цяжкія гады для дзяржавы. 1577 год. Менавіта ў той час валадар дзяржавы шукаў падтрымку гарадскога насельніцтва. Паўстанне 1601 года. Новыя прывілеі, новы герб, вялікі патух. Яшчэ адна вайна. Паўстанне магілёўцы ўзнялі 1 лютага 1661 году. За адну ноч цалкам вынішчылі маскоўскую залогу. Паводле гісторыі до 7 тысячаў ваяроў. Сямю гадамі раней, у 1654 годзе, магілёўцы добраходна чынілі гарадскую браму маскоўцам. За здраду дзяржаве кароль Ян Казімір Ваза пазбавіў горад прывілея на самакіраванне. Пасля паўстання гэтае права гораду вярнулі. Гэтае паўстанне найбольш яскрава фіксуецца ў нашым гербе. Па сутнасці, гэты узброены чалавек з мячом, гэта ёсць удзельнік гэтага паўстання. У прынцыпе, горад зараз мае пячатку з гэтай падзеі, якая яго уславляе. Адзначае ўдзельнік сустрэчы дырэктар музея гісторыі Магілёва Аляксей Бацюкоў. Магілёўскі грамадскі актывіст Александр Сілкоў з цікавасцю слухае Ігара Пушкіна. Нешта занатоўвае. Кажа, што не мог прамінуць вечарыну, бо ганарыцца паўстанцамі. Магдэбургскае права для них было важней, чым жыццё. Мы должны быць похожы на гэта магілёўца, ідзі к гэтым магілёўцам. Быў на вечарыне і палітык Віталь Васількоў. На пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя ён быў адным з ініцыятараў адбудовы ратушы. 28 студзеня штогод адзначае гадавіну надання гораду магдэбургскага права. Паўстанне ж магілёўцаў супраць маскоўцаў лічыць паказальнай падзеяй. Паказальная тым, што ўсё, чаму патрэбна збыцца, абавязкова адбудзецца. Пытанне часу і пытанне настрою людзей, гатоўнасці да пераменаў. На афіцыйным узроўні ні гадавіна надання магілёву магдэбургскага права, ні гадавіна антымаскоўскага паўстання не адзначаюцца. З Магілёву перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. І зараз на чарзе інтэрнэт, а блога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сочыць Юлія Марчанка. Сёння ва ўправе БНФ прайшло ўручэнне прэміі імя Юрыя Захаранкі з адкрытым забралам за 2010 год, піша сайт газеты «Салідарнасць». Лаўрэатам быў названы былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам. Жонка паэта Вольга, атрымліваючы ўзнагароду, адзначыла: «Уладзімір Пракопавіч з гонарам прымае гэтую ўзнагароду, але, як ён сказаў, мы прымаем гэтую ўзнагароду не толькі ад яго, а ад імя ўсіх тых, хто яшчэ сядзіць у СІЗО, хто абвінавачваецца па крымінальнай справе, тых, хто перамаглі страх у сабе і прыйшлі на плошчу 19 снежня. Усе, хто быў на плошчы – рыцары». У мінулыя гады ўладальнікамі прэміі імя Юрыя Захаранкі былі дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў, праваабаронца Гара Паганяйла, кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 году былы палітвязень Александр Казулін, былы прадпрымальнік, а цяпер палітвязень Мікалай Аўтуховіч, журналіст Александр Тамковіч, ветэран вайны ў Афганістане Александр Камароўскі. Працяг тэмы Някляева. У расійскай новай газеце выйшаў урывак з аповесці Уладзіміра Някляева «Вяртанне веры». З прадмовы да аповесці. Уладзімір Някляеў сядзіць у Менску пад хатнім арыштам. Яму не дазволена пакідаць кватэру, карыстацца тэлефонам і інтэрнэтам. З тэлевізійных перадач выкідваюць папулярныя песні, напісаныя на яго вершы. І ўсё ж, не адзін, нават самы круты дыктатар – не ў сілах даць рады слову пісьменніка. Пераклад твора на расійскую мову зрабіў беларус Павел Анціпаў. А гэта таксама паведамляе, што цалкам аповесць на расійскай мове будзе магчыма прачытаць у сакавіцкім нумары часопіса «Дружба народаў». Пра гэта піша сайт Саюза беларускіх пісьменнікаў. Наша Ніва складае мапы беларускасці. Это мапы, складзеныя паводле звестак, атрыманых падчас перапісу насельніцтва краіны ў 2009 годзе. На іх у адсоткавых адносінах адлюстраваная колькасць насельніцтва, якая карыстаецца беларускай мовай у паўсядзённым жыцці. Беларускамоўных гараджан паводле гэтай мапы усяго 11,3%. Тры гарадскія азісы беларускасці – Глыбоцка-Шаркаўскі рэгіён, Іўёўска-Валожынскі і паўднёвы захад Меншчыны. Па агульнай статыстыцы абласцей самай правальнай па беларускасці выглядае Гомельшчына. Тут няма ніводнага раёна, дзе колькасць апытаных, якія назвалі сябе беларускамоўнымі, дасягнула хаця б 50%, піша наша Ніва. На Магілёўшчыні азісы беларускасці – Краснаполле, Круглая і Глуск. Тут колькасць беларускамоўных дасягае 50-60%. Віцебшчына робіцца ўсё больш беларускай у накірунку ад Смаленска да Латвіі. Берасце ў савецкі час буйная вайсковая база і цяпер моцна зрусіфікаваны. Менск і Гародня паказалі ад 5-10% беларускамоўных, але ў параўнанні з іншымі вялікімі гарадамі гэта выглядае годным паказнікам. Вясковае ж насельніцтва, якое назвала сябе беларускамоўным, складае 58,3%. І рэкардсмены тут тыя самыя – Глыбоцкае Паазер'е, Правае Панямоне і гістарычная Нясвіжчына і Случчына. Але вяскоўцу, натуральна, засталося нашмат менш за гараджанаў, адзначае выданні. З інтэрнэт-аблога ля мікрафона была Юлія Марченко, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае актуальнае інтэрв'ю з пісьменніцай Ірынай Жарнасек, якая разам з аднадумцамі звярнулася да каталіцкага епіскапату ў справе вызвалення палітвязняў, што трапілі за краты пасля 19 снежня. У кнігарні «Свабоды» сваю новую кнігу прэзентуе Славамір Адамовіч, а ў другой частцы перадачы вас чакае, як звычайна, агляд вашых вершаў на «Свабоду». Дом літаратара ў нашым эфіры заўтра, а зараз на чарзе перадача Валянціны Аксак «Верш на свабоду». Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды. Падзеі 19 снежня ў Менску і наступствы гэтага дня – тэма, якая не перастае хваляваць нашых аўтараў. У сваіх вершах на свабоду яны пішуць пра гэта эмацыйна, часам злосна, а бывае, што і зняважліва. Дарагія слухачы, мы прымаем усе формы і жанры вашых твораў, апроч непрыкрытай абразы. Няхай нават свае негатыўныя пачуцці і словы вы звяртаеце на адрас усім вядомай асобы. А прачытаем сёння радкі, аўтар якіх Раман Калугін абраў іншаказальную форму выяўлення ўласных думак. Падчас апошняй навальніцы, калі чырвоны быў апад, грымелі покатам зарніцы, і злодзей улез у бацькоўскі сад. Ён патаптаў малыя браткі, што там цвілі чацвёрты год, і сквапіўся, калі на згадкі прыпаміналі яго род. І як вяпрук сябе паводзіў, употай зжэр сваіх дзяцей і баляваў амаль стагоддзя, тапіў у крыві ўсіх людзей. Хоць узнімалі ўсе гармідар, хацелі кінуць у дрыгву зло, казаў у вочы праўду рымар, і ў астрог далі яго. Зямлю там палівалі журам, бо валадарыла зіма, пясок і соль служылі мурам, як у словах дзядзькі рымара. Паўсюль узнімалі вэрхал чэрці, што халуямі там былі, і ваярамі, мне паверце, жанчын збівалі на зямлі. Пасля узлез вяпрук бадзяга, пачаў як качка песні пець. Усё ўлады свінту спрагнуў, і грошай многа хацеў мець. А тых, хто узнялі за пальніцы, далі ў астрог з тым рымаром, і раніца, дзе ёсць крыніца, больш выглядала як дурдом. Мы выйдзем шчыльнымі радамі, свой сцяг узнімем талакой, нянавісць прападзе з гадамі, без вяпрука прыйдзе спакой. Наш сад адновім чыстым спевам, бо слова ў вуснах загучыць. Ля шчасця пабудуем смела, дом праўдзе, будзем разам жыць. напісаў Роман Калугін. Ягонае жаданне выйсці шчыльнымі радамі, як у вядомым адраджэнскім гімне, пераважае ў пачуццях і паэта Макса Шчура. Свой верш на свабоду ён напісаў амаль 2 месяцы таму, але свята пераможнага выхаду па-ранейшаму адкладваецца. Перавялі на юліянскі каляндар нас, ці мы самі навярнуліся ў іх веру. Месяц не спалі з чыстай салідарнасці, званкоў чакалі бы вясновага павеву. Час затрыманы, святкаванне перанесена, арышт накладзены на добрыя навіны, пакуль не ўсе яшчэ вярнуліся з Акрэсціна альбо з цугучнай з жодзінам краіны. Але ж, як скончыцца бязглузда доўгі тыдзень, хай не радамі, бо не ўсё адразу, а з шчыльна сціснутымі сківіцамі выйдзем адсвяткаваць сваю часовую паразу. Гэта была перадача «Верш на свабоду». Чакаем вашы вершы на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52. Ваш голас — голас свабоды.